galegos no baix. Estamos na segunda hora. Sí, señor, na segunda hora de... Na segunda hora para merendar. Galegos no vais, sí, señor. Que, bueno, non nos acordamos hoxe de traer la merenda, eso non pudimos traerla. Pero, bueno, sí. Non nos acordamos. Merendamos ao salir. Vale. Bueno, pois pues, vamos a falar aquí con Antonio Díaz. Ah, que nos diga como pasou o verán. Como pasou o verán, que... en fin, que nos fale un poquinho da revista, a ver como vai isto. Ah, claro, como vai todas as cousas. Todo estas cousas da Asociación Cultural Rosalía de Castro. Yo, ya a súa dirección, que tamén fai no periódico, no xornal, No xornal, sí. Que... Bueno, Antonio, que te tiñamos aquí algo esquecido. Aquí, algo esquecido aquí no rincón. Non, eu estou moi ben aquí facendo vos compañía, mirando como facedes. Bueno, pero que tal? O verán ben? Ben, pois bastante ben. Tuvemos uns días ali por Galicia para poñer forzas. Para poñer pilas. Outros días aquí pola Costa Dourada, por aquí, bueno. E do caso pasámoslo que, bastante ben. Non che tocou lumia lá en Galicia, non? Non, a mí non. A semana que estuve en Eubalino, afortunadamente, sí, vin un par de incendios, pero ali non. Sí. Na máis salir dali... Sí. Un incendio na Fonsagrada, onde son eu, e outro incendio onde estuve eu máis tempo, que é na Veiga. Sí, ali nas terras da Lastra. Sí. Pero bueno, mira. Cousas... bueno, porque agora estamos aquí, vamos empezar a... Empezámoslo o ano, ainda que non é primeiro dano, empezámoslo o curso, non? Eso, claro, claro, como, sí. Escoita, como de costumbre. Empezando o curso, en principio, como casi cada ano, o traballo máis importante vai ser o da revista Lúa Nova, non? Sí. Bueno, sí, estamos a traballar agora, espero que traballemos xa neste mes e no mes que ven, preparemos para editar, pois a finales de ano. Hai que dicir aquí ao locutor que vai preparando o traballiño. Sí, sí. E é bueno a todos os colaboradores que queiran. Estamos tamén co certamen literario, claro. Poesía, que aí a Julio aquí vai tocar unha parte importante. E, bueno, a pedir aos poetas e a xente que é aficionada á poesía que, bueno, que están a tempo ainda de recibir traballos. Estamos recibindo xa bastantes e, bueno, a cousa está animada. Bueno, pois pues iso é importante, que se anime. Como vamos na segunda hora, sempre conectamos con Xosé Manuel, xa lle diremos que tamén pode facer alguna aportación. Claro que sí, Xosé Manuel xa está. Está na lista, non? Está na lista e, ademais, é habitual tamén, colabora, sí, non? Sí, eso non ten problemas. No, Xosé Manuel para eso non ten problema ningún. Pois ben, na segunda hora sempre conectamos con o noso correspondente Monforte de Lemos, na capital da Ribeira Sacra. Bueno, que vai a facer o noso técnico Jordi, non? Sí, Jordi, pois vai conectar con el. Aparte así... deso, Antonio, alguna novidade máis nos tesei? As novedades non están previstas. Vale, sí. Hai un programa que se fai todo o ano a nivel da asociación que, bueno, que agora toca nos traballar nesto, a trobada de entidades que se vai facer agora en Cornellá, bueno, moitas máis cousas, e, bueno, a nivel daqui outras entidades galegas, pois... Hai que facer un oco a posibilidade de editar outro libro de sí, en das eso, poesías, non? En eso estamos traballando tamén. Bueno, eu estou traballando un pouco e creo que hai, habrá posibilidade agora para que comemorar o 30 eso, aniversario do certame literario, que este, esta edición é o número 30. O número 30, uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces estaría ben editar un bueno, se si non é neste ano, no seguinte, non? Sí, feito, sí. Pero sí, que traballar, quero dicir, facer un oco para traballar sí. En realidad, pero eso xa depende máis das posibilidades económicas da xa, pero aparte de que das posibilidades económicas, quero decir que non deixaron Baleiro porque foi unha tradición que se comezou, sí, sí. Unha cousa que se comezou con moitísimo esforzo, moitísimo traballo, moitísimo dispendio. Sí, editáronse dous libros e despois parou porque, bueno, a xente que rexía os destinos da, pois non consideraban consideraría interesante outras actividades a de publicar un libro, e o feito é que nos últimos 15 anos non se publicou un libro, entonces agora pois o ideal sería publicar todas as que non hai, están sin publicar un novo libro, vale. Ou un dous, porque un sería moito, non? Porque... Claro. Xa veremos, entón. Pero quero dicir que o oco está aí prepeito. Sí, sí, isto, sí. Sí, bueno, no, xa temos a conexión. Temos a comunicación a... Con Ribeira Sacra. Con Ribeira Sacra. Con a capital. A capital da Ribeira Sacra. Por veña, vamos a ese apartado de quen che preguntou a través de Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, compañeiro. Hola, boas tardes. Como estamos aí por esa Ribeira Sacra? Escoitamos un pouco lonxe. Pues, home, que estamos lonxe. Algo... Ah, será por eso. Algo lonxe sí que estamos, sí, sí. Algo. Non moito, porque as ondas... As ondas achéganos moi rapidamente, Sí. Bueno. Nosotros escoitamoste... Comezou o curso logo, non? Sí, comenzamos o curso. Acabamos, como os nenos. Acabamos de encetar. Xa viche, dúas entrevistas bastante interesantes. Un cociñeiro dos grandes, ese cociñeiro do Paprika, Álvaro, e despois un cantante de novo, da última xeración, o Xoán Curiel, que precisamente nos agasallou con algunha das súas cancións. Bueno, e ti, que primeiro hai que preguntarche como foron esas vacacións. Pois, que che podo dicir, sendo autónomo, Sí. O tema de vacacións, son algo... Podíaxe contestar, que son vacacións? Sí, sí. Eso. Sí. Comezan por F, ¿no? As vacacións como autónomo? Uh-huh. Comezan por F. Ata que non haxa un goberno... como é debido, que mire algo pos autónomos, sí. Lle mellor un pouco as condicións, que vai ser de nós. Sí. Pero bueno, non vimos aí que a chorar. Bueno, pero algo de descanso fixeche, non? A reivindicar, sí, a chorar non. E das vacacións, a parte das bromas, que sí. Sempre se fan dos autónomos, que sempre estamos pois aguantando todo, que non temos vacacións, que non nos poñemos malos, bueno, sí. Unha serie de épicas e de lendas sobre os autónomos, que moitas son certas, pero bueno, o que vos digo, non se veu este mundo a chorar, fixe unha semaniña por terras asturianas, sí. Para desconectar un pouco, coa familia, para encher pilas, e para, bueno, para coñecer tamén unha comunidade veciña, sí, que por ser veciña, a veces, sempre deixas para o final, ou pensas que podes ir en calquera momento, e para ir pasando tempo, pois igual non chega ese momento. Entón, sen pensalo moito, collemos e fomos para ali unha semaniña, encantado. Viñeche sorprendido. Estas terras, moi recomendables, a verdade. Sí, viñeche sorprendido como cualquier outra zona. É que España é toda... España en xeral é moi fermosa, temos todo a tiro de pedra. Bueno, non sabemos o que temos, sinceramente. Porque algúns dicen que o mellor é un cruceiro, pero non coñecen o que teñen o carón. Pero, mira, indo... porque viñen pola Mariña, sí. Pero fun por Castela. Sí. E íamos comentando no coche. A mí se me quitan o verde, teño que vivir aquí e morrería. Pero é que lle preguntas a un castelán leonés, sí. Claro. E diría xo mellor o mesmo. Claro, sí, claro. A mí quítasme esta vaguada, quítasme estas sí. Terras, sí. Este horizonte perdido, esta chaira, etcétera, e cantas sí. Outras cousas que terán. Claro que sí. Pois se pensará a inversa que pensamos nós. Igual, sí. Exactamente, e ten ese encanto, pero pois por nacer ou por porque che tira a lugar de orixe, sí, pois sí, sí. Que un barre para casa pensa que o del é o mellor. O mellor. Cando ves mundo, sí. Ves que o teu é bon, é moi bon, Sí. Pero bueno, lo outro tamén é apreciable. Pero fora do subjetivismo, ves que, bueno, que o mundo en xeral hai cousas maravillosas, xentes, sí, sí, paisaxes, etc. Así que hai que viaxar, ver mundo e compartilo. Moi ben. Bueno, nos compartimos contigo todas as informacións e todas as novidades. Mira, o sea, como, que como cada comezo de curso, merquei unha libreta nos chinos, por eso de la costa de setembro, sí, sí, para abaratar, sí, sí. Non me daba pon a Oxford. Sí, sí, sí, sí. Entón fun aos chinos, e merquei unha. John Lapiciño tamén, non? Uns lapiceiros e uns rotuladores. Sí. Novos, para mandar o dibuixo como os mando cada está, cada xoves, sí. O Galeos Novais, e como llevou mandar aquí o amigo Antonio para a revista. Ahí está, que tamén nos coitei e que conte comigo. Claro que sí, xa podes enviálo. De eso estábamos a falar. Enviar. Empezou, xa se abriu o prazo, ¿no? Sí, sí, xa estábamos a falar precisamente de eso. Traballando xa, verso no mes de decembro a temos na calle. Pois sí, xa mandarei cousiñas, pois eso. Rotuladores, lapiceiros, el libreta nova para empezar un curso con ilusión. Debuxo yo que queiras, ¿eh? Dibuxos e o que queiras. Vale, vale, despois xa aí metedes o que poidades. Pero sí, xa, sí, como sabedes, pois sabedoria popular, sí, sí. Fraseoloxía, refraneiro, humor gráfico. Muy ben. É o que se me ocurra. Despois xa, dependendo dos contidos e os pazos, pois xa, director e equipo de redacción xa decidirá, sí. Pero contade comigo que eu se ves que hai todo o que poda colaborar. Se ves que hai alguén no teu entorno que lle, claro, pode interesar tamén unha participación na nosa revista, así, entre comillas, humilde, ou, bueno, polo menos cunha certa traxectoria, pois dille que correcto, que aceptamos. Que sendo, exactamente, sendo cordial e afable, non meténdose connosco, pois sí. Seguro que será, seguro que será ben recibido. Bueno, pois moi ben. Se é unha crítica positiva. Bueno. Nesta libreta, dime, estreada para este novo curso, dinos, hoxe vou facer unha crónica moi, sen pararnos moito, sí, un pouco non acelerada, pero telegráfica, breve, concisa, de actualidade máis recente, que foi moita, en pouco tempo houve moita, sí, moita información e de destacada relevancia, e vou a soltar así un pouco, sin extendernos, no que vos digo, foi o estreno da miña libreta, e para que quede xa este comezo de curso, este setembro, que deu para moito, un pouco aí, que vos quededes con cousas que pasaron, que unha seguro que xa vos chegaron por outros medios, sí, e outras o mellor non. Ah, unha pues destacada moi que foi esta semana. Unha moi destacada, aínda que me retrotrae un pouco, moi destacada foi a Volta Ciclista, non? Que ah, bueno, aquí por abrir coa Ribeira Sacra, como facemos sempre. Claro. Aquí na Ribeira Sacra, pois bueno, Galicia por extensión, a Ribeira Sacra en particular, pues, supoño que traes acordos e untamentos entre aspas ou patrocinios, pois tivo especial protagonismo esta Vuelta a España. Saiu Galicia, saiu a Ribeira Sacra, pero aquí a anécdota na Ribeira Sacra foi que se averiou o helicóptero xusto día que tiña que gravar as fermosas vistas da Ribeira Sacra. Non sería un ataque dos separatistas. Bueno, eu morder a lingua. Eu quero pensar que foi unha mala casualidade, pero bueno, tamén me parece moi raro, sí, que cos, sí, medios que se manexan que a estes niveis o Calleja non houvese un helicóptero sustituto Escoite, ou eu que sei. Un comentario así moi bueno, trapallero. Un tal Calleja que ten un helicóptero de mala morte é capaz de facer unha grande reportaxe. E aparte, xa coñecía o sitio. E os outros podíais prestar o helicóptero claro, por Televisión Española. Sí, de 4 pesetas. O helicóptero, bueno, de 4 pesetas. E este outro helicóptero que ten tantas menos mejor. Aparte, no me a fastidies. Anécdota, bueno, que deu que falar tamén nas redes sociais, foi esa, que xusto o día que tiña que gravar as fermosísimas imaxes do, claro, do Carón da Ribeira, do ADE, bueno, etcétera, pois resulta que se averiou en un tivemos que conformarnos con as imaxes de sí, moto, sí, sí, pero, e máis adiante unhas aéreas xa, pero xa a todo pero pagar pasado, pagáronse. Para un pouco compensar esa falta de imaxes que tamén é por o que se atrae a volta a este lugar. E, aparte, pois tamén o descoñecemento dos topónimos dos presentadores, Sí. Que, por exemplo, dicían sobres en vez de decir sober, e outras máis. Entón, bueno, eso supoño que o mellor é erro da documentación. Deben recibir clases dun tal Ciudadanos ou algo así, non? Sí, máis ou menos. Tamén quero pensar que pois son erros das urxencias, da aceleramento normal deste oficio de xornalista, xa. E que chegan pois os topónimos pois mal comunicados, e o presentador, claro, non ten tempo para documentarse cada día, e di o que lle escriben. Imos deixalo, sí, así. Aí. Entón, bueno, esas foron as anécdotas, aparte de que, como vos digo, Galicia foi a privilexiada en esta vuelta, se falou moito dela, se fixe moita promoción. Nesa primeira semana, sí, estuvo ben. Que supoño que tamén axudará a que este boom, que foi este ano do turismo en Galicia, un ano que din récord en visitantes, que tamén se traduce en récord de peregrinos, tamén lía, sí, estes días, que chegaron 1000 peregrinos ao día a Galicia, ano que vai de ano. Uns 10.000 máis que no mesmo período do ano pasado, 2015. E iso que non é ano santo. Exactamente. Espérase superar o récord de 2010, foi o récord, foi ano santo, sí. Con 272.400 peregrinos. E, polos datos que imos tendo ata este agosto, evidentemente vais a superar, por eso se fala dun ano récord de peregrinos en Galicia. E récord tamén de turismo por todos os números que estamos tamén vendo, escoitando, récord de turismo en España, récord de turismo en Galicia, bueno, todo o que ten que ver ca industria hosteleira e co turismo, pois contentos, e que siga, e con patrocinios e promocións como a da Vuelta a España, pois supoño que nestes seguintes anos pois tamén virá máis xente a visitarnos e a coñecer pois a nosa fermosa terra. Sí, señor. Que máis? Eso, na libretiña que hai máis cousas. Sí, a ver. Tamén foi noticia, como vos quería decir antes, este comezo de semana, o luns, polo debate da Televisión de Galicia. Ah, sí. O debate político. Sí, sí. Estamos, bueno, político, ás portas das eleccións galegas. Pero era político seguro, porque había unha persoa que parece ser que era de Galicia, pero non falaba galego. Xa, esa foi unha das anécdotas máis comentada. A ver, pero como falas de Cristina Losada. Sí, sí, unha tal Ciudadanos, non? Sí. Exactamente, pois... Esa debeus lle dar leccións aos comentaristas da volta a Galicia. Deulle tempo a poñir a bandeira ben? A verdade é que deu para moito esta semana. Sí. Bueno, leva dando, pero sobre todo esta semana a Cristina Losada e Ciudadanos por seu desconhecimento de Galicia, por facer unha campaña, como sabedes, centrada en Rivera, e o partido, e non preocupada por o que Galicia debería ser, pois políticas axustadas, sí, contextualizadas onde se vai a votar. Claro. Bueno, prova de eso, pues, como ben insinuaba ahora Armando, a campaña nos autobuses coa frase mal escrita en galego, a bandeira galega do revés, e despois a candidata Cristina Losada, pois un pouco entre aspas, con todo respeto, friki, sí, falando en castelán todo o tempo, debate. Pero dixo boas noites, eh? Bueno, despediuse con galego. Honralle, polo menos dice co galego. Muy bien. E pois tamén o seu paso por V Televisión, a televisión do Grupo de Galicia, tamén deu moito que falar e deixou moitas perlas. Que ahora non nos imos parar, pero moitas perlas do que, bueno, personaxes que existen neste país, sí, que, bueno, que din ser galegos como os demais, non, sí, digo que non. Sí. Pero bueno, que todo o que é galego parece que o rexeiten ou que non existe, ou que non faga falta. Sí, que lle imos facer. Exactamente. Pois bueno, aparte de Cristina Losada, tamén se criticou que porque está unha representante de Ciudadanos e non estaba Xoán Bascuas de Compromiso por Galicia nese debate. Vaya. Tamén foi un tema de debate, nunca mellor dito. Claro. Que excluíron a Xoán Bascuas e meteron a Cristina Losada cando, visto, pois viña a ser, digamos, unha delegada de Rivera, máis que se supón que debe ser unha representante do partido para defender os intereses de Galicia. Claro, bueno, pero sí. O mellor é que non... Pero bueno, un pouco sin sentido, un pouco surrealista, non? O mellor era o plato un pouco pequeno, non culleu outro. Sí. Pensemos así tamén. Vale, veña. Máis. Que máis? Para resumir moi rápido. Sí. Feijó, como sempre, seguro, unha pouca de chulería que sempre lle caracteriza, sí. Forte, pues en base aos datos, as enquisas que tamén lle favorecen, estes 8 anos aí gobernando, pues síntese máis seguro, ten os números a priori ao seu favor, pero, como sempre, mentireiro maquillador, cousa que lle reprocharon os candidatos das forzas opositoras. Sí, sí, sí. Tamén lle criticaron moito que non leve o PP, o distintivo do PP no cartel, como rexeitando non querer lembrar ou deixar claro que pertenece a unhas siglas e a un partido que, como sabemos, goberna en Madrid e que ahora está sendo oscurecido por os temas de corrupción. Claro. Pero bueno, el veo decir que a súa marca, él se recoñece por todo o mundo como do PP, non fai falta poñelo informar de algo que xa se sabe. Claro, claro. Entón aí tamén, sí, sí, sí. Libre de interpretacións. Sí. En calquera caso, o PP non sae para nada no cartel. Sae a súa foto e Feijó a súa foto no medio de Galicia, como Galicia son eu, sí, eu sí, son sí. De Galicia. Claro, simple, sí. O máximo, como sabemos aquí, casi sempre por riba de ideoloxías votas á persoa. Claro. Bueno, neste tipo de campañas que o que pretende ser amasar, chegar ao máximo de xente posible o máis fácil posible, pois neso se basa. Bueno, pero bueno, mentireiro maquillador pola oposición. Ana Pontón a la revelación. A verdade é que fixo moi ben, claro, foi moi segura, moi regular en todo o debate, e notouselle, como non, a formación parlamentaria que ten de moitos anos. Claro que sí. O discurso teno claro, defende o que defende, o BNG, pois, sempre dende a coherencia, e como diría Kiko da Silva, que fixo un fanzín promocional do partido para estas eleccións, onde manda Pontón non manda Mariñeiro. Como muller e como galeguista e nacionalista, defendeu moi ben o que son os ideales do seu partido. Muy Foi bien. A revelación, todos os críticos o comentaron. Sí, sí. Deixaga moi académico, dando moita caña ao PP, sendo bastante incisivo, tamén ás outras forzas políticas, pero bueno, como sabe que igual teñen que pactar, pues tamén claro. Menos caña que a Feijó. Tamén se comentou moito que eran todos contra Feijó, que bueno, tamén é o que aínda que non digan que non lle gusta, o busca, para claro. Quedar como de, mira, hombre. Veñen toda a bichería contra... Sí, sí, sí. Contra o boi do corral. Claro. Entón, pois tamén, por un lado, o que di que lle prexudica, en definitiva, tamén lle beneficia. Claro. E Villares, o novo, sí. Nestas lides, o xuiz en excedencia, Luis Villares, lugués, mostrouse verde, como ben dixo en algún meeting. Eu non son político profesional, eu deixei aparcada a xudicatura para defender pois un partido e uns ideais, busco a xustiza no país, como xuiz que son, e bueno, moito corazón, moito potencial, moito coco, unha persoa moi, moi, moi formada, sí, que sí, ten as ideas moi claras, e con gran... pois sabe o que di, moi coherente e moi lúcido, pero nótaselle que leva un mes, nin dous meses leva, como político entre comiñas, sí. E non ten o oficio bagaxe. Que a bagaxe que debe ter. Claro. Eso si, ten moito potencial, eu vino nun meeting esta semana en Monforte. Sí, que estaba aquí, que tamén, non? Exactamente, e Beiras encantado, sacoulle risas e emocións a Beiras, como eu interpretaba, para min, moi subjetivamente tamén, Beiras dicindo, bueno, aquí temos un tío dos meus, un coco, un tío que, claro, cos claro, anos, claro. Se sigue por aquí, vai estar ben preparado, sabe o que quere do país, claro. máis moderado, entre comiñas, que outro tipo de esquerda, como BNG, pero non deixa de defender o país, os criterios de xustiza social que remarcan que aparte veñen tamén o lema de En Marea, ¿no? Sí, sí. Por un país xusto e tal e cual, que sobre todo sacar a xente da pues, da recesión, das injusticias sociais, acabar cas listas de espera na sanidade, educación para todos, etcétera. En definitiva, xustiza, pero no no que foi o debate verde. Notouselle, él tamén recoñeceu que estaba un pouco nervioso, era a primeira vez que claro. En televisión tiña que defender cousas así, por moito xuiz que fora. E bueno, ten potencial, pero de momento verde neste tipo de situacións. E un pouco foi o resume do balance do debate do outro día. Estamos a poucos días das eleccións e a ver que pode pasar. Está todo moi aberto, ainda que din que, bueno, Feijóo pode ganar de, entre comillas, de calle, pero bueno, pode haber algún tipo de sorpresas e que tamén se especula que non vai a pasar algo parecido ao que está pasando a nivel nacional. Ajá. Que se produza unha situación de semibloqueo ou que haxa que pensar nun hipotético tripartito. Sí. A ver que pasa. As espadas en todo alto, como se en estes casos, e quedanos pouco tempo para sair de dúbidas. Muy ben. Que máis? Rápidamente, porque tamén entrou en campaña o tema da paternidade de Feijóo. Ah, sí. Aos seus 55 anos, sí. Despois dunha uns anos de relación con Eva Cárdenas, directora de Zara Home, con 51, van ser pais para febreiro de 2017. Ah, sí. Pero non están casados. Vai aproveitar, bueno, en pecado. Eso é en pecado. En pecado. Pero eso non dice nada aí, o rouco Varela que te dixe en Lugo. ¿Verdad que eso cala? Hombre, sí. Mira como cala. Aí cala, cando lle interesa, ¿verdad? Jolín. Pues sí, hay algo no opus, digo, hay algo na igrexa que non cuadra. Que non cuadra, ¿verdad? No, tamén teñen incoherencias, ¿non? Sí. Vale. E contradicións como o resto dos humanos. Vale. Igual. Bueno, pues felicitacións por a paternidade. Home, felicitacións claro. Tamén, claro. Evidentemente, que era aproveitar o cheque bebé, que claro, el mundo instaurou. Sí. En da oposición, pues, bromease co tema de que vai aproveitar o cheque bebé, a ver, agora vais a ver o que é bon, que non dá para tanto. Claro, claro. El non lle fixo moita gracia, pero ao mesmo tempo xa sacou un body co deseño da campaña do PP, o sea que el mesmo tamén fixo coña e tamén o Rueda, dicindo que, bueno, que había que aumentar a natalidade en Galicia, e o mesmo Feijóo está dando xa exemplo. Sí, o sea, que yo Rueda está facendo prácticas tamén. supoño. Pues vai ser difícil porque, según teño entendido, non lle funciona. Non lle funciona. Sí. Pois non sei por onde vas. Bueno, xa te sonido. Xa se saberá. En calquera caso. Pregunto yo a Manuel Carrete. Manuel Carrete sabe algo, ¿no? Sí. Bueno, pues preguntarélle, a ver. Preguntarélle. A ver cómo me documenta. Vale. En calquera caso, está dando que falar a paternidade. Vale. Bueno, tamén dará que falar que cada vez, bueno, dá un tema máis normal, está máis normalizado. Sí. O de ser país a edade máis avanzada. Claro. Estamos falando de que Feijóo, ainda que non o pareza, tamén hai que dicilo, ten 55 anos. Claro. Bastante ben, creo. E a súa muller vai ser nai con 51. Sí, entón, o que decimos da idade avanzada. Sí. Pero resulta que esta semana se nos parecía moito 51 anos de Eva Cárdenas a parella de Feijóo. Pois hai outra galega que tamén saltou a actualidade esta semana, unha tal Lina Álvarez, de Lugo, médico, sí. Que vai ser nai con 62 anos. Ah. 62. Bueno, ou cando unha das mulleres embarazadas de máis idade do mundo. Pois cando o rapaz vai á guardería, entonces ela xubílase. Sí, ela dixo outro día na tele, que me fixo moita gracia, para que vexades con que optimismo e que ilusión está levando. Claro. Que supoño, entendo que é unha muller centrada. Claro. Decía, bueno, cando teña 90, o rapaz terá 30 e xa terei medio criado. Claro. Sí. Pero decía cunha normalidade como, bueno... No, que podes dedicar máis tempo cando estás xubilado. Como pensando que os 90 iba a estar como unha flor. Claro. Pero sí. A ver que pasa. Eso. Pues bueno, eso, que parece que xa estamos rompendo barreiras en moitas cousas nesta sociedade. Sí. E unha delas parece ser que é a maternidade, pois esta muller galega, unha das embarazadas a nivel mundial que vai ser nai a maior idade, 62 anos. Queda a cousa. E para rematar, no tema do galego, por facer unhas comparacións destas positivas e por estar un orgulloso, o que está tamén correndo como a pólvora polas redes sociais, que o galego é unha das 16 linguas que se teñen en conta nunha campaña do metro de Londres. Sí, campaña señor. Que destaca o carácter aberto da cidade. Preciosa campaña, ademais. Exactamente, preciosa campaña, e que entre 16 idiomas estea o galego. que os londinenses, Brexit aparte, nos den pues este tipo de exemplos de tolerancia respecto a la lingua, sabendo que en Londres si, hay mucho galego, si, ¿no? Pero a ver si en Galicia imitan algo. En contraposición, volvemos a de sempre, somos nós os máis malos con nós mesmos. Feijóo acaba de aprobar, a Xunta, pero porque Feijóo algo terá que ver, o decreto de protección cidadá que equiparará o uso do galego o uso do español na administración galega. Blinda así o dereito dos castelano falantes na Xunta a 10 días das eleccións. Se un administrado, por exemplo, se dirixe en castelán á Xunta ou outra administración, terá que ser contestado tamén en castelán. O sea que tamén, por si acaso, deixa blindado os que se creen ofendidos ou que non se respeta como debo castelán, que está tan en peligro de extinción, parece ser, pois que se lle contesten a súa propia idioma e non no oficial galego. Ben feito. Para que vexamos a contraposición, eh? Sí, en Londres, sí. Un respeto e unha visibilidade ao galego, aquí, pois, bueno... É que debe haber moitos taxistas e moitos condutores de metro en galegos. Home, seguro que había aí a alguén que... Seguramente. Que bueno, provocou. Bueno. Pero bueno, non vos quito máis tempo. Vale. Que tens que falar con María Solar, non? Sí. Ah, sí. Por moi interesante, que teño o libro e ainda non o lín. Moi ben. Sí, bueno, pues, bueno. Escoito por logo. Por vale, por moi pues, ben. Pois moi ben. Un saúdo igualmente, Xosé Manuel, e hasta o vindeiro xoves. Vamos a despedir o Xosé Manuel con música, non? Pois sí, vamos despedilo con un pouquiño de música e despois xa entramos en materia. Veña.